महाभारत उद्योग पर्व सनत सुजात पर्व एकचत्वारिंशोऽध्यायः विदुर जी के द्वारा स्मरण करने पर आए हुए सनत सुजात ऋषि से धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए उनकी प्रार्थना। धृतराष्ट्रवाच अनुक्तम यदि ते किंचिद्वाचा विदुर विद्यते तन्मे शुश्रूषतो ब्रूहि विचित्राणि भाषसे। धृतराष्ट्र बोले, विदुर यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग विलक्षण है। विदुर्वाच धृतराष्ट्र कुमारो वैय पुराण सनातन सनत सुजात प्रोवाच मृत्युर्नास्ति भारत। विदुर ने कहा, भरतवंशी धृतराष्ट्र कुमार सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी से के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था मृत्यु है ही नहीं। सते गुह्यान प्रकाशांश्च सर्वान हृदय संश्रयान प्रवक्ष्यते महाराज सर्वबुद्धिमतां वरः। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्रवाच किं त्वं न वेद तद्भूयो यन्मे ब्रूया सनातन त्वमेव विदुर ब्रूहि प्रज्ञा शेषोऽसि चेततो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बताएंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर उवाच श्रुद्रजो नावहं जातो नातोऽन्यद्वक्तुमुत्सहे कुमारस्य तु या बुद्धिर्वेदतां शाश्वतीमहम्। विदुर बोले, राजन मेरा जन्म शुद्र स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः मेरा अधिकार न होने से इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मैं साहस नहीं कर सकता, किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मीं यो निमापन्न सुगुह्यम अपियो वदेत न ते नगर्यो देवानां तस्मादेतद् ब्रवीमिते। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का प्रतिपादन कर दे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता, इसी कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। धृतराष्ट्रवाच ब्रवीह विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनं कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागमः। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ, भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायनुवाच चिंतयामास विदुर तम ऋषिं संसितव्रतम स च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा दर्शयामास भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे हैं प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स चैनम प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा सुखोपवेष्टम विश्रांतम अथैनम विदुरो ब्रवीत। विदुर ने शास्त्रोक्त विधि से पाद्य अर्घ एवं मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तब विदुर ने उनसे कहा, भगवन् संशय कस्य धृतराष्ट्रस्य मानसः यो न शक्यो मया वक्तुं तमस्मै वक्तुमर्हसि। भगवन् धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय है जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है, आप ही इस विषय का निरूपण करने योग्य हैं। यम श्रुत्वा यम मनुष्येन्द्र सर्वदुःखातिगो भवेत् लाभालाभो प्रियद्वेष्यौ यथैनं न जरान्तकौ। विषहेरन् भयामर्षौ चित्पिपासे मदोद्भवौ अरतिश्चैव तन्त्रे च कामक्रोधौ क्षयोदयौ। जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय, अमर्ष, भूख, प्यास, मद, ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम, क्रोध तथा अवनति उन्नति, ये इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि सनत सुजात पर्वणि विदुरकृत सनत सुजात प्रार्थने एक चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में विदुर जी के द्वारा सनत सुजात की प्रार्थना विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ।